रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 55 26 सितंबर 1883। दक्षिणेश्वर में गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस अवस्था। श्री रामकृष्ण साधुओं की बात कहते हुए परमहंस की अवस्था बतलाने लगे। वही बालक की सी चाल, मुंह पर हंसी जैसे एकदम फूट फूट कर निकल रही है, कमर में कपड़ा नहीं, दिगंबर, आंखें आनंद सागर में तैरती हुई। श्री रामकृष्ण फिर छोटे तख्त पर जा बैठे, फिर वही मन को मुग्ध कर देने वाली बातें होने लगी। श्री रामकृष्ण मणि से, मैंने न्यांगटा तोतापुरी से वेदांत सुना था, ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है, बाजीगर आकर कितने ही तमाशे दिखाता है, आम के पौधे में आम भी लग जाता है, परंतु है यह सब तमाशा, तमाशा दिखाने वाला बाजीगर ही सत्य है। मणि, जीवन जैसे एक लंबी नींद है, इतना ही समझता हूँ कि सब ठीक ठीक नहीं देख रहा हूँ। जिस मन से मैं आकाश को नहीं समझता, उसी मन से संसार को देख रहा हूँ न, अतएव देखना किस तरह से है से ठीक होगा। श्री राम के, एक तरह और है, आकाश को हम लोग ठीक नहीं देख रहे, जान पड़ता है वह जमीन से मिला हुआ है, अतएव आदमी सत्य कैसे देखे, भीतर विकार जो है। श्री रामकृष्ण मधुर कंठ से गाने लगे। भावार्थ, हे शंकरी, यह कैसा विकार है, तुम्हारी कृपा औषधि मिलने पर ही यह दूर होगा। विकार तो है ही, देखो ना, संसारी जीव आपस में लड़ते हैं, परंतु जिस आधार पर लड़ते हैं वह भेजड़ है। लड़ाई भी कैसी, तेरा यह हो तेरा वह हो, कितने चिल्लाहट और गाली गलौज। मणि, मैंने किशोरी से कहा था, छूछे संदूक में हैं, कुछ भी नहीं, परंतु आदमी खींचातानी कर रहे हैं, रुपये हैं यह समझकर। अच्छा, यह देह ही तो कुल अनर्थों का कारण है, यही सब देखकर ज्ञानी सोचते हैं इस गिलाफ को छोड़े तो जी बचे। श्री रामकृष्ण काली मंदिर की ओर जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण, क्यों, इस संसार को धोखे की टट्टी कहा है तो इसे आनंद की कुटिया भी तो कहा है, देह रही भी तो क्या संसार आनंद की कुटिया भी तो हो सकता है। मणि, निरवच्छिन्न आनंद यहाँ कहाँ है। श्री रामकृष्ण, हाँ यह ठीक है। श्री रामकृष्ण काली मंदिर के सामने आए, माता को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया, मणि ने भी प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण काली मंदिर के सामने चबूतरे पर बिना किसी आसन के काली माता की ओर मुँह किए बैठे हुए हैं, केवल लाल धारीदार धोती पहने हैं, उसका कुछ हिस्सा पीठ पर पड़ा है और कुछ कंधे पर। पीछे नाट मंदिर का एक स्तंभ है, पास ही मणि बैठे हैं। मणि, यही अगर हुआ तो देह धारण की फिर क्या आवश्यकता है, देख तो यह रहा हूँ कि कुछ कर्मों का भोग करने के लिए ही देह धारण करना होता है, वह क्या कर रहा है वही जाने, बीच में हम लोग पीस रहे हैं। श्री रामकृष्ण, चना अगर विष्ठा पर पड़ जाए तो भी उससे चने का ही पौधा निकलता है। मणि, फिर भी अष्टबंधन तो है ही।